أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد محترم kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden aziz kardeşlerimiz, öncelikle sizleri alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'nın selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve de hasaten bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'dan niyaz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kardeşlerim, muhterem konuklar, bildiğiniz üzere Bakara suresinde devam ederken 34. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. Ve bundan önceki hafta ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala'nın meleklerle olan bir diyaloğunu sizlerle paylaşmıştık. Ve Allah Subhanahu ve Taala'nın meleklere hitaben yeryüzünde bir halife yaratacağını ve asıl bundan da muradın ne olduğunu, kastın ne olduğu üzerinde durmaya çalışmıştık. Ve bugün ihtiyacımız olan halifeyi aslında bu ayeti kerimeden ihtiyacını, farzlılığını ne yapmıştık geçen hafta? Ziyadesiyle üzerinde durarak idrak etmeye çalışmıştık. Kerim kardeşlerim, bu hafta ise, bugünkü dersimizde ise inşallah 34. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Ki ayet şöyledir. Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra meleklerle olan diyaloğuna devam ediyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala meleklerden ve onlara ilave olarak iblisten, yani şeytandan ilave olarak diyorum çünkü onun meleklerin dışında tutuyoruz. Allah öyle tutmuş çünkü. Onun da olduğu bir ortamda Allah Subhanahu ve Teala bir şey istedi. Bir talepte bulundu meleklerden ve orada bulunan şeytandan. Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis. Ebe ve istekbara ve kana minel kafirin. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala, biz meleklere dediğimiz zaman Adem'e secde edin, hepsi diyor secde ettiler. Melekler secde etti. İlla iblis. Ebe, büyüklendi, yönünü döndü. Vestekbara, müstekbir oldu. O kâne minel kâfirîn. Kâfirlerden oldu. Şimdi hassas bir ayet olması hasebiyle biraz fıkhi derinliği de beraberinde getiren bazı hususlara temas etmek gerekli olacak kerim kardeşlerim. Onun için biraz baştan alacağız konuyu. Şimdi biliyorsunuz bu ayet-i kerime masiyet ve tekfir konusu üzerinde çok tartışılmaya müsait bir ayet. Yani bugün namaz kılmıyor, kafir. Abdest alıyor, iyi bu kafir değil. Yani bugün masiyet ve kafir veya tekfir konusunun bu ayet üzerinde çok yapıldığına şahit olduğumuz için üzerini kara kalemle çizmeye çalışacağız inşallah. Onun için biraz meseleyi baştan alacağız. Nereden? İscudu kelimesinden, secde ediniz. Şimdi bu, Arapça bilen kardeşlerimiz mutlaka vakıftır konuya. Emir sigasıyla gelen bir taleptir. Aynı şu gibi, suyu içiniz. İç suyu. Bunun gibi. Yani bir talep içeren sigayla gelmiştir. Ama şimdi şu, dedim ya, konuyu anlamak adına bu önemli. Şimdi bu böyle öyle bir talep ki kesin mi? Kesin bir talep mi? Yani yapılmaması halinde kişiyi günahkar kılan veyahut da ne bileyim kafir kılan böyle bir talep mi? Bunu anlamak için öncelikle secde ediniz talebinin keyfiyetini bilmek durumundayız. Öncelikle kerim kardeşlerim, dedim ya biraz fıkhi olacak ama her emir sigasıyla gelen kesin talep değildir. Lütfen bugün belki çoklarca şey öğrenip gideceğiz inşallah ama fıkhi malumat adına bu olsun azık olarak yanınızda. Her emir sigasıyla gelen yapılması kesin olarak talep edilen husus değildir. Mesela اَقِيمُوا الصَّلَاةِ namazı ikame ediniz diyor Allah. اَقِيمُوا nasıl bir emir sigasıysa اِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوهُ birbirinizden borç alıp verdiğiniz zaman belli bir süre zarfı için فَكْتُبُوهُ onu yazın. Şimdi bir soru soracağım siz cemaat-i müslimene, kardeşlerime. Siz borç alıp verdiğimiz zaman hepimiz alıyoruz veriyoruz. Yazıyor muyuz? Veyahut da borç alıp verirken yazışmayı farz mı telakki ediyoruz? Hayır. Ama emir sigasıyla gelmiş. Öyleyse her emir sigasıyla gelen yapılması kesin olarak talep edilendir manasında değildir. Emrin, talebin daha doğrusu kesin mi değil mi belirleyen karinedir. İşaret fişeğidir başka bir ifadeyle. Yani ona başka bir yerde yahut da aynı ayetin içerisinde başka bir şey onun talebin keyfiyetini belirleyecek. Kesin mi değil mi? Mesela اَقِيمُوا الصَّلَاةِ dedik. Namazı ikame edin. Emir sigasıyla gelmiştir. Ben bu emir sigasıyla olan talebin kesin olup olmadığını ancak buna işaret eden bir karine ile bilebilirim. Kur'an'a bakıyorum. Subhanallah. Bir ayeti kerimede Allah diyor ki: "Mâ selekekum fî sakar, kâlû lem nekû minel musallîn." Sizi sakar cehennemine sürükleyen nedir? Allah cehennem ehliyle konuşuyor. Diyor ki sizi sakar cehennemine iten nedir? "Kâlû" dediler ki "lem nekû minel musallîn." Namaz kılıcılar değildik. Bu işaret fişeğini alıyorum. اَقِيمُوا الصَّلَاةِ namaz kılınız. Emir sigasının ve talebinin yanına koyduğum zaman namazı ihmal edenin akıbeti ne oluyor? Sakar oluyor. Cehennem oluyor. Demek ki bunun yapılması talebin cinsi nedir? Kesindir ve farzdır. Buradan hareketle اِسْجُدُوا secde edinizin karinesinden hareketle, çünkü Allah Azza ve Celle kendisinin dışında peygamberine dahi secdeyi haram kılmıştır. Ama onu başka birisine istiyorsa o karinedir ve onun talebin kesinliğine delalet eder. Şimdi meleklerin ve artı şeytanın Adem Aleyhisselam'a olan secdesi Allah Azze ve Celle'nin talebi farz olduğuna göre bunu anladıysak şimdi devam ediyoruz. Esas bize lazım olan noktaya geldik kerim kardeşlerim. Sizlere sorarak devam edeyim inşallah. Farz olan yani şer'inin Allah Subhanahu ve Taala'nın bizlerden kesin olarak yapılmasını istediği hususta pasif davranmak masiyet midir? Küfür müdür? Yani kişiyi günahkar mı kılar? Kafir mi kılar? Biz bu meseleyi bugün bu ayetin üzerinden öğreneceğiz. Diyorum ki, şöyle bir cümle not ettim. Şeytanı, iblisi kafir yapan, onun secde amelinde gösterdiği pasiflik değil, alternatif hüküm üretmekteki müstekbirliğidir. Açacağım şimdi. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala diyor ki kardeşlerim, iyi anlayalım. Secde edin dedik. İblis etmedi. Kafirlerden oldu. Yani bir farzın yerine getirilmemesi halinde insan kafir mi oluyor? Ben bu ayet-i kerimeden bunu mu anlamam gerekiyor? Sorusu tevcih edilebilir. Edilmelidir de. Ama hakikaten böyle mi, onu anlamaya çalışacağız. Diyorum ki şeytanı, iblisi lanetullahi aleyh, kafir yapan, onu kafir yapan, farz olan hususta pasiflik göstermesi değil, Allah azza ve celle'nin ahkamı, hükmü yerine alternatif üretmesi ve bu manadaki müstekbirliğidir. Kim bugün Allah azza ve celle'nin yerine geçer, hüküm ortaya koyar, Allah azza ve celle gibi ahkam kesmeye kalkarsa, şeytanul la'nenin aynı vasfına haiz olur, müstekbirdir ve kafir olur. Evet. Allah subhanahu ve teala ayette dediğim gibi, okuduğum gibi bir farzın ihmali. Şimdi başka bir ayeti kerime bu ayete ışık tutacak. Not eden kardeşlerimiz için numarasını vereyim inşallah. A'raf suresi 12. ayeti kerime. Allah subhanahu ve teala, bakınız, kafir olduğunun sebebini bu ayet anlatıyor. Diyor ki Allah subhanahu ve teala ayeti celile-i tayyibesinde, kâle, dedi ki Allah, mâ mena'aka ellâ tescuda iz emertuk. Söyle bakalım iblis, sana emrettiğimiz halde, sana emrettiğimiz halde seni secdeden alıkoyan nedir? Sana emrettik. Aynı, bakın, namazı tasavvur edin, kolay anlaşılsın diye örnekleri siz canlandırın. Allah sizden kesin bir taleple bir şeyin yapılmasını istiyor. Diyor ki sonunda da, sana emrettiğimiz halde bundan niçin pasiflik ortaya koydun? Şeytan devam ediyor. Diyor ki, قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ Diyor, dur orada bakalım bir. Senin secde etmeni istediğin Adem'den ben daha hayırlıyım. Burada bitse iyi. Hayırlı olduğunu da kendi akliyatından, nefsiyatından, egosundan, hevasından, hevesinden temellendirmiş. Diyor ki, خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ ط۪ينٍ Beni ateşten yarattın, onu topraktan. Hangisi daha üstün? Orada dur. Secde edilmesi gereken varsa onun bana yapması gerekir gibi. Bunu anladık mı kardeşlerim? Şeytanul la'nenin kafirlerden olmasının sebebi, şer'i bir hükümde Allah azze ve celle'nin kendisinden istemiş olduğu herhangi bir talepte göstermiş olduğu pasiflik değil, altını çiziyorum ısrarla, Allah'ın hükümlerine alternatif üretmiş olmasıdır. Onun için bugün biz namazında pasiflik gösteren bir kardeşimizi tekfir edemeyiz. Bu ayete dayandırarak tekfir edemeyiz. Çünkü iblisi, şeytanul la'neyi kafirlerden yapan onun Allah azza ve celle'nin yerine geçip daha güzel hüküm ürettiğini zannetmesi, öyle yapmasıdır. Onun için bu ayete dayandıraraktan namazında pasiflik gösteren, herhangi kesin bir talepte pasiflik gösteren kardeşimizi tekfir edemeyiz. Bu önemli bir konu. Yine bu ayet-i kerimeye hazırlanırken, hani dedik ya, alternatif hüküm üretmekle birlikte müstekbirdir, onun için müstekbirdir. Aklıma ne hikmetse demokratik nizam geldi. Baktım Allah azze ve celle kat'i surette وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Allah azze ve celle zinayı haram kılmış. Yaklaşmayın demiş hatta. Bizim bugün içerisinde yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz hayat, nizam oturuyor bu hükme. Allah azze ve celle'nin hükmüne alternatif hüküm üretiyor. Vallahi bu dersi hazırlanırken ilk aklıma bu geldi. Laiklik geldi. Allah azze ve celle'nin hükümlerinin hayatta geçerli olmayıp biz üretkeniz, biz üretiriz demeleri aklıma geldi. Onun için bu ayeti kerime, hani secde edin, sadece iblis etmedi, diğer melekler itti, secde etti ve kafirlerden oldu ayetini okurken Allah rızası için bu konuyu ihmal etmeyelim. Bugün yaşadığımız hayatın, nizamın Allah Azza ve Celle var iken, hükümleri baki iken ona alternatif hükümler ürettiğini ve böyle bir sistemde yaşadığımızı maalesef bu ayet-i kerime bize hatırlatmalı kardeşlerim. Bu 34. ayet-i kerime. Zaten 34, 35, 36 bir bütüncül içerisinde incelenmesi gerekir. Şimdi 35. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala devamla diyor ki: "Ey Adem, zevcenle birlikte cennette iskan edin. Nimetlerden faydalanın." Hepinizin bildiği bir konuşma, bir diyalog olduğu için üzerinde ısrarla durmak istemiyorum. Ama Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimeyi bitirirken diyor ki: "Her şeyden yiyin." Doğru mu? Yiyiniz ve içiniz her şeyden. Bakın, cenneti ben sizin istihdamınıza sundum. Ancak ne dedi? Şu ağaçtan yemeyin. Doğru mu kardeşlerim? Öyle değil mi? Allah Subhanahu ve Teala dedi ki şu ağaçtan yemeyin. Yaklaşmayın o ağaca. Ağaç, tefsir kitaplarına baktığımız zaman elma mıydı, armut muydu, hangi meyveyi veriyordu, bir sürü şeyler görebiliriz. Ama bizi, Kur'an'ın bize verdiği bir mesaj var. Onu algılamaya ve onu almaya çalışıyoruz. O da şudur. Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'a ve zevcesine dedi ki şu ağaca yaklaşmayın. Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'a ağacın meyvesini veyahut da ağacın kendisini haram kıldı. Doğru mu kardeşlerim? Allah Subhanahu ve Teala çünkü dedi ki zalimlerden olursunuz. Şimdi şeytan vesvese veriyor ya sonraki ayeti kerimede. وَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانِ Ama oraya geçmeden önce Allah'ın yasakladığı yani haram olan bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz biz bu dünyaya kulluk için gönderildik kardeşlerim. Hepsini tek tek ele almaya çalışıyorum ki anlaşılsın. Yani bizim bu dünyada varoluş gayemiz bu imtihanda başarılı olmak. İmtihanın adı ne? Kulluk. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Biz diyor, hayatı ve ölümü hanginizin daha iyi işler yaptığını diyor saptayabilmek için yarattık. Varoluş gayemiz bu. Allah bizi imtihan ediyor. Bunun içinde helaller koymuş, haramlar koymuş. Demiş ki ey kulum filan, şuna yaklaşma. وَلَا تَقْرَبُوا Yaklaşmayın. Yemeyin. Yahut da için. Yapın. İslam'ın yeryüzüne hakim olması için çalışın. Kafirler üzerinize otorite olmasın, haram. Yani Allah subhanahu ve teala her yönüyle hayatın helallerle haramlarla kuşatmış. Farzlarla, haramlarla, menduplarla, mekluhlarla düzenlemiş hayatımızı. İşte bu ayeti kerimede de Allah diyor ki Adem Aleyhisselam'a, onun üzerinden bize, size bir şeyi haram olarak emrettiysem, yaklaşmayın dediysem yaklaşmayın. Türkçesini söyleyeyim mi? Günümüzün Türkçesiyle söylüyorum. Eğer size ben bir haramdan bahsettiysem, uzak durun. Ciddiye alın demektir haram, ciddiye. Çocuk oyuncağı değildir. Zalimlerden olursunuz diyor ayet. Bakınız kardeşlerim. Harama hassasiyet konusunu biz bugün anlayalım. Allah rızası için. Bugün haram üretme makinası motoru haline gelmiş küfür nizamında yaşıyoruz. Not ettiniz mi? Küfür üretiyor bu nizam. Küfür. Bu nizam haram üretiyor. Bu bir gerçek. Ve biz böyle bir ortamda nefes alıp veriyoruz. Hayatımızı idame etmek mecburiyetindeyiz. Vallahi bu sistem haram üretiyor. Ama Allah kaçın diyor. Yani olabildiğince biz haramı ciddiye almak durumundayız. Müslüman haram konusunu sulandıramaz. Haram konusunda Müslüman gevşek davranamaz. Davranırsa zalimlerden olur. Bakınız bir hadis paylaşacağım sizinle kardeşlerim. Ama hadisin sahibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir örnek verip hadise geçeceğim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karnı açken bir gün yolda yürürken, bunu da haramlara olan hassasiyeti anlatmak adına paylaşıyorum. Ve inşallah daha nice örnekler paylaşacağım. Yolda yürürken Allah'ın Resulü açtır. Yolda dökülmüş bir hurma görür. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğilir. Hurmayı alır. Ravi der ki hurmaya baktı. Ondan sonra yanında ben vardım, bana döndü. Dedi ki vallahi eğer bu hurmanın hazine, yani sadaka hazinesinden düştüğü korkusu olmasaydı vallahi yerdim. Çünkü açım. Ama diyor Allah bize, ehli beytime sadaka malını haram kıldı. Onun için yemiyorum diyor, al sen ye. Hassasiyete bak Kerim kardeşim. Düşmüş, belki de vatandaşın bir tanesi düşürdü. Yani onun sadaka hazinesinden, beytülmalden düşüp düşmediği bir başka tartışma mevzusu. Ama işte bize örnek olsun diye gönderilen, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hassasiyeti bize öğretiyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Güzel örnektir o. Alıyor hurmayı, bakıyor aç. Ama raviye dönüyor, diyor ki vallahi beytülmalden düşme korkusu beni diyor tedirgin etmeseydi vallahi yerdim, al diyor sen ye. İşte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis. Haramı ve hassasiyetini anlatmak adına beni çok etkileyen bir hadis. Ve inanıyorum birçoğunuzun da bildiğidir. Bukhari tahric etmiştir bu hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dır ravisi. Allah'ın Resulü uzunca bir hadise başlar. Der ki eyyuhannes, ey insanlar, İnne Allah tayyibun la yakbelu illa tayyiben. Allah tayyiptir, tayyibi sever. Güzeldir, temizdir, temizi sever. Diyor ki hadisin devamında, bilin ki diyor, ve inna Allah emara el mu'minina bima emara bihil murselin. Ey diyor insanlar, sahabelerine seslenerek, Allah sizden önce nebilerden ne istediyse sizden de bu hususta aynısını istiyor. Dikkat edin. Bize de hitap ediyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem harama nasıl bir hassasiyet gösterdiyse diyor ki sen de göstereceksin. Allah sana da emretti çünkü. Ve hadiste birkaç ayeti kerime zikrettikten sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, sahabe ravi diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh thumme zekara ar-racula. Sonra diyor Allah'ın Resulü birden bir adamdan bahsetmeye başladı. Yetulu sefer. Uzunca bir seferden gelen bir adamdan. Şimdi adamı anlatıyor Allah'ın Resulü. Diyor ki yetulu sefer eş'ata akhbara. Saçı başı böyle birbirine karışmış. Hemen bir parantez açayım. Virgül atın kardeşlerim. İmam Nevavi rahmetullah diyor ki Müslim'in şerhinde, diyor ki burada uzunca yol, saç, baş, hadisin siyakından ve sibakından diyor Mekke yolculuğu anlaşılabilir. Bu bir ihtimaldir, bir yorumdur. Parantezi kapatıyoruz. Yani o yolculuk illaki Kabe yolculuğu olmak zorunda değildir. Uzunca yolculuk yapmış, saçı başı, yani uzunca yolculuk yapmış olmanın emarelerini üzerinde taşıyan bir adamdan bahsediyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ. O adam diyor diz çöktü, ellerini göğe kaldırdı. يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. Allahu Ekber. Diyor ki يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ. Kaldırdı ellerini semaya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ama diyor bu duayı yapan, ya Rabbi, ya Rabbi diye serzenişte bulunan bu kul, mat'amuhu haram. Yediği haram. Meşrabuhu haram. İçtiği haram. Ve melbesuhu haram. Giydiği haram. Bitmiyor. Ve gudiye bil haram. Haramla da iştigal ediyor. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Allah bu duanın diyor neresine icabet etsin? Allahu Ekber. Haramdaki hassasiyet böyle olmalı. Haram mı? Dualarımızın geri çevrilme korkusuyla bile uzak durmak gerekir. Bu hadis beni kerim kardeşlerim ziyadesiyle etkilemiştir. Hani Allah Azze ve Celle o ağaca yaklaşmayın dedi ya, haram bize bu hassasiyeti öğretmeli bu ayeti kerime. Ama bize şu mecliste haram ifadesini duydukları vakit, duyulduğu vakit, işitildiği vakit nasıl hareket edilmeli, kim öğretsin? Hayber'in fatihleri öğretsin. Sahabeler öğretsin. Hayber'i fethedenler öğretsin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın ashab-ı kiramı öğretsin. Hem de topluca, ferdi olarak da değil. Ne dedim? Onlar Hayber'in fatihleridir. Açtı sahabeler, aç. Muhasara etmişlerdi Hayber'i. Yahudileri. Ama açtılar. Sahabeler günlerdir bir şey yememişlerdi. Muhasara ettikleri o esnada ehil eşek ele geçirdiler. Haydi ya Allah, bismillah, kestiler. Kazanlar kaynadı, etler pişiyor. Bir düşünün, sizden ricam Hayber'e gidin. Muhasara etmişsiniz. Ottan başka 3 gündür, 4 gündür yiyecek hiçbir şeyiniz yok. Ve elinize et geçmiş. Ehil eşek hem de çoklarca. Diyor ki ravi, birden çok kazan kaynıyordu sırayla. Diyor ki konsantre olduk. Aklıma iftar geldi nedense. Hani böyle insan oturur da iftarı bekler ya. Konsantre olmuş sahabeler. 3 gündür, 5 gündür hem cihat ediyor, muhasara yapıyor hem de açlar. Diyor ki ravi, münadinin sesini duyduk. Allah ve Resulü size ehil eşekin etini haram kıldı. Subhanallah. Bir düşünün. Yani sizin önünüzden iftar sofrasının kaldırılıp gittiğini ve açlığınızın devam ettiğini ve edeceğini düşünün. Diyor ki vallahi biz saatlerce kazan boşalttık diyor sahabeler. Kazanları, etleri boşalttık. Eğer ki Allah'ın Resulü haram kıldıysa bitmiştir. Biz ona bir daha yaklaşmayız. Subhanallah. Harama olan hassasiyet böyle olsa gerek. İşte onun için ayet-i kerimede eğer ki Allah Subhanahu ve Teala yaklaşmayın diyorsa ve Adem Aleyhisselam'ın üzerinden bize nida ediyorsa, sesleniyorsa biz harama yaklaşıp yaklaşmama konusunu böyle anlamalıyız. 30 34 35 36 birlikte anlaşılmalı dedim ya. 36. ayeti kerimenin hemen başında, tabi zalimlerden olursunuzu en sona bırakıyorum. Bugün yetişirse bugün, yetişmezse haftaya inşallahü rahman. Çünkü biraz açılımı var zalimin, zalim kavramının üzerinde durulması gerekir. Onu biraz tehir ettim. Şimdi haram, Allah haram demiş, ağaca yaklaşma. Bize de diyor değil mi? Zinaya yaklaşma. Kafirlerle dost olma, haramdır. Olma, olmayacaksın. Ama فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ Şeytanın işi bu. Şeytanın işi ne? Vesvese vermek. Şeytanın işi mühlet almıştır. Nedir o? Kıyamet vaktine kadar Allah Azze ve Celle'nin imtihan dünyasında Allah'ın kullarını sınıfta koymaktır. Şeytanın işi o. Onun için mühlet almıştır Allah'tan. Allah diyor onlara diyor, hani şeytana müsaade etti ama şeytan da onlara musallat oldu. İşte ondan sonra cennetten çıkarıldığını anlatıyor ayet-i kerime ve devam ediyor. Yalnız tekrar şuraya gelmek istiyorum kardeşlerim. Bu ayet-i kerimenin anlaşılması için bu önemli. Azık almak istiyorsak, kendimize çıkarımlar yapmak istiyorsak bu ayet-i kerimeden اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hangimizin daha iyi amel yaptığını test etmek için, sınamak için yarattı demiştim ya. Bu dünya imtihan dünyası. Allah bizi daima sınıyor. Ankebut suresi, yanılmıyorsam, hafızam yanıltmıyorsa ikinci ayeti kerime. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Şimdi şeytanın vesvesesini anlamak için bu ayeti kerimeyi zikrediyorum. Diyor ki Allah subhanehu ve teala, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا. Siz iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmadan salıverileceğinizi mi zannediyorsunuz? Beklemeyin boşuna. İman mı ettin? İspat ister. İman mı ettin? Teslimiyet ister. İman mı ettin? Gerekliliğini yerine getirmeyi ister. İmtihandır bu. İşte bir süreç düşünün. A ve B noktası. Mükellef oldun, ölmeye yakınsın. Ölene kadar bu süreçte Allah kulluk rotası çizmiştir sana. Ama birisi de boş durmaz tabii ki. Şeytanın işidir o. Habire yanlış navigasyon talimatı gibi seni hak yoldan, istikametten ayırmaya çalışır. وَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ. Öyle değil mi? Şeytan onlara vesvese verdi. İlk aklıma Mus'ab İbni Umeyr geldi kardeşlerim. Şeytanın vesvesesini iyi anlayacağız. Şeytan bizi neyle kandırır? Dünyalık, para, pul, makam, şöhret, kadın. Yani Allah'a kulluktan ne alıkoyuyorsa, doğru mu kardeşlerim? Mus'ab İbni Umeyr aklıma geldi birden. Bu ayeti not ederken, onun imtihanı da fakirlikti değil mi? Halbuki bilen kardeşlerimiz var, daha önce de zikrettim. Mus'ab İbni Umeyr nasıl birisiydi? Zengin. Nasıl zengin? Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen. Allah sizlerden razı olsun. O kadar zengin ya. Subhanallah. Bir giydiği elbiseyi bir daha giyme ihtiyacı hissetmeyecek kadar zengin. Annesinin karşısına çıktı bu ayeti. Bu ayet kombinasyonunda düşünün. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا. İman ettikten sonra sarılıvereceklerini, imtihana tabi tutulmadan bırakıvereceklerini mi zannettiler? Ayetiyle düşünün lütfen. Annesine dedi ki ben iman ettim Allah'ın Resulüne. Ha, iyi bakalım. Al sana imtihan. Neydi onun imtihanı? Zenginliğin, mirasın onun elinden alınması. İşte bakın, şeytan vesvese verdi. Annesinin üzerinden dedi ki ey oğul, Allah'ın ve Resulünün dinini terk etmezsen sana mirasından bir kuruş dahi koklatmam. Vesvesedir bu. Şeytan iş başında. Ama Mus'ab İbni Umeyr öyle bir yol tercih etti ki kardeşlerim, ravilerin aktardığını söyleyeyim. Diyor ki biz Uhud'da Mus'ab'ı gördük. Vallahi diyor üzerinde kefen vardı. Onu diyor başını örtmek için asıldığımızda ayağından tarafa da örtmek için asıldığımızda başı açık kalıyordu. Mus'ab'ın hali buydu. Üzerine örtecek elbisesi yoktu Mus'ab'ın. Zenginlikten üzerinde vücudunu baştan sona örtemeyecek kadar fakirliğe maruz kalmış bir Mus'ab. Şeytan vesvese veriyoru anlatabilmek için bunu örnek verdim kardeşlerim. Ama şeytan vesvese veriyor değil mi? Veriyor. fitne veriyor. Dünyalık, işte dediğim gibi para, pul, makam, mevki, şöhret. Ama o kadar merhametli bir Rabbimiz var ki, vallahi kardeşlerim, Allah'a kasem ederim ki, merhametlilerin en merhametlisi. Şeytanın vesvesesi varsa, Allah Azze ve Celle'nin de o vesveseden korunabilmek için zırhı vardır, zırhı. Allah bize reçete vermiştir. Merhametlidir o. Şeytan sizi hak yoldan saptırmak için adım attı mı? Allah'ın reçetesi aklınıza gelsin. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. A'raf suresi 200 ve 201. ayet-i kerimeler. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Diyor ki Allah subhanehu ve teala, size diyor şeytandan bir vesvese mi geldi? وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, herhangi bir vesvese mi geldi? Sizi Allah'a kulluktan alıkoyacak herhangi bir yaptırımda mı bulundu şeytan? Allah'ı hatırlayın. Devam ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا, emir ve yasaklarıyla kayıtlı kalan kullarım var ya, اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ, şeytandan bir vesvese ona musallat olduğu zaman, tezekkeru, hatırlar. Neyi hatırlar? Hatırladınız mı tehdit ve müjdeyi? Hatta bazı kardeşlerimizin arasında latife olmuştu değil mi? Sana iyi örnek vermiştim. Onlar da darılmışlardı bana. Müjde ve tehdit. Öyle değil mi? Allah'ın azabı ve sevabı. Onu hatırlarlar diyor Allah. Yani sen yapacağın amelin karşılığında yanacağını bilsen o ameli işler misin? Türkçesi bu. Ve izahum mubsirun. Onlar diyor hemen fark ederler. Olayı görürler yani. Bu benim aklıma bir hadis getirdi kardeşlerim. Hani bir hadis var ya, uzunca anlatır, hiçbir gölgenin olmadığı bir zaman diliminde, ahiret gününde Allah diyor ben kendi gölgemle onları gölgelendireceğim. Ve 7 sınıf insan sayıyor. Hatırladınız mı bu hadisi kardeşlerim? Bu hadisin içerisinde o 7 sınıftan birisi var. Allah'ın Resulü bir kısım, bir sınıf insan zikrediyor. Kim biliyor musunuz? Diyor ki, bakın bu az önce verdiğim reçeteyle birlikte düşünün bu hadisi. Diyor ki, zengin, güzel ve de cazibeli bir bayanın bir erkeğe gelip seninle birlikte olmak istiyorum dediğinde ve bütün engeller ortadan kalkmış olmasına rağmen o adamın zenginliğe, güzelliğe, çekiciliğine rağmen o bayanın vallahi ben Allah'tan korkarım, Allah Azze ve Celle'nin sevabı ve ikabı aklıma geldi deyip o işten geri kalan adam Allah'ın gölgesinde gölgenecektir. Ne aklına geldi o adamın? Soruyorum kardeşlerim. Ne? Müjde ve tehdit. Hatırladı. Allah diyor ki hatırlar o. Neyi? Emir ve yasağı. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı veya yapmadığında ona neyle mükafat ya da neyle ceza olarak vereceğini hatırladı diyor Allah. Şimdi pek tabii bunun için çoklarca şey söylemek mümkün kardeşler. Çok şey söylemek mümkün. Ama şeytanın musallat olmasıyla birlikte o vesveseden nasıl kurtulacağını reçetesini az önce verdim değil mi? Ama ben bu meseleyi bir sahabenin üzerinden anlatmak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Ve bununla da birlikte tefsirime, bugünkü dersime nihayet vermek istiyorum. Şimdi kompozisyonu lütfen siz de tekrar edin. Tamam mı? Bugün buradan biz eve yanımızda ne götüreceğiz? Onun için bu kompozisyonu tekrar ediyoruz. Bir, Allah bir şeyi haram kılar. Biz o harama itina ile uzak dururuz. Çünkü Allah'ın Resulü başta olmak üzere sahabeler bize bunu böyle öğretmiştir. Bu bir. Ama bu imtihan dünyasında, kulluk vazifesinde de şeytan bize musallat olmaya çalışır ve hak yoldan çevirmeye çalışır. Böyle bir durumla da karşılaştığımız zaman Allah Azza ve Celle'nin bize takdim etmiş olduğu reçeteyi kendimize kullanırız. Allah'ın emir ve yasağını hatırlarız. Müjdeyi ve tehdidi hatırlarız. Cenneti, cehennemi hatırlarız. Firdevsi hatırlarız. Sakarı hatırlarız. Cehenneme ve bi'sel masire hatırlarız. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bunu hatırlarız. Onlara korku yok, üzüntü yok, keder yok diyor Allah öbür tarafta. İşte bu kompozisyonu anlatan bize bugün Abdullah İbni Ravaha olacak. Biz onun üzerinden öğreneceğiz bugün. Bir haram, bir şeytanın vesvesesinden nasıl kurtulunur ve nasıl amel edilir? Allah bize ders çıkartmayı nasip etsin. Allah bize nimetlenebilmeyi nasip kılsın. Abdullah İbni Ravaha müthiş bir sahabe biliyorsunuz. Saatlerce anlatsak Abdullah İbni Ravaha'yı layıkıyla bile anlatamayız. Onun içindir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ravaha'yı Mu'te'de 3. komutan tayin etmiştir. Mu'te destanı. Mu'te gazvesi olağanüstü bir gazve. 1. komutan Zeyd bin Haris radıyallahu anh. 2. komutan Ca'far bin Ebu Talib. 3. komutan Abdullah ibn Ravah. Abdullah ibn Ravah Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a ittibada, hatırlayın o meclis, mescidin önünde oturması ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a koşulsuz itaatiyle meşhur olmuş ve Allah'ın Resulü'nün duasına mazhar olmuş bir sahabedir. Mu'te'ye giderler. Subhanallah, hiç ummadıkları bir düşman kalabalığıyla karşılaşırlar. Hemen istişareler başlar. İşte böyle olduğunu tahmin etmiyorduk. Acaba bir elçi göndersek de Allah'ın Resulüne haber verse de, çünkü takviye de yapılamaz, hepsi gitmiş. Sadece acizler, yaşlılar kalmış Medine'de Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte. Geri mi çekilelim, ne yapalım, elçi mi gönderelim derken Abdullah İbni Ravaha cesaret örneği göstermiş. Bakın şimdi cesaret örneği gösteren sahabeye birazdan ne olacak? Şeytan bu. Kimse korunmuş değil. Bakın cesaret örneği gösteriyor Abdullah radıyallahu anh. Diyor ki size ne oluyor? Ey insanlar, size ne oluyor? Siz diyor cennet istemiyor musunuz? Size Allah bir üçüncü şık daha nasip etmemiş. İki şık. Şık çoğaldıkça imtihan zorlaşır. İki şık. Ya şehit ya gazi. Yani ya Allah katında şehit olacaksın ya da döndüğün zaman muzaffer olarak döneceksin. Sürün atınızı diyor. Öyle bir coşturuyor ki sahabeyi ikramı, savaş başlıyor. Ama Allah'ın Resulü Medine'deyken komutanları tayin ederken şöyle demişti. Demişti ki, ashabım, komutanlarım, Zeyd bin Haris'i komutan tayin ettim. Olur da şehit olursa, Zeyd, Cafer bin Ebu Talip olsun. Olur da şehit olursa Abdullah İbni Ravaha olsun. Allah'ın Resulü hiçbir gazvede 3 tane komutan birden tayin etmemiştir. Çizin altını. Mute. Sürdüler atları ve tabi Abdullah İbni Revaha savaş meydanında görüyor, sancak Livakim'de. Görüyor ki Zeyd bin Haris, ilk tayin edilen komutan şehit düştü. Hemen Cafer bin Ebi Talip sancağı devralıyor ve savaşa devam ediyor. Abdullah İbni Revaha Cafer bin Ebi Talip'in de şehit olduğunu görünce sancağı alıyor, almasına da atının dizginini de iki kere çekiyor. Bunu unutmayın, birazdan lazım olacak. İki kere atının dizginini çekiyor. Bir saniye, iki saniye, bilemediniz 5 saniye zihinsel bir sorgulama geçiriyor dünyalık. Çünkü yani gözünün önünde Allah'ın Resulü'nün tayin etmiş olduğu komutanlar bir bir Allah katına şehit olarak gittiler. Biliyor ki sıra kendisinde. Hemen aklına dünyalıklar geldi. Hurma, ticarethane, para, pul, kadınlar. Ve bu sorgulama onun iki kere atının dizginini çekmesine mal oldu. Ondan sonra Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh kendisine döndü ve konuşmaya başladı. Dedi ki ey Abdullah, sen dedi mutlaka cennete gireceksin. Bu bir. İki, sen ancak ve ancak cennete Zeyd'le Cafer'in yolunu takip edersen gireceksin. Bu iki. Üç, ey Abdullah. Kendisiyle konuşuyor. Diyor ki ey Abdullah, sen kim oluyorsun be? Sen kim oluyorsun da cenneti istemiyorsun? He? Bana diyor söyle, ey Abdullah, sen kim oluyorsun da cenneti istemiyorsun? Ve Abdullah İbni Revaha da bu söylemlerin hemen ardından işte 3 saniye, 5 saniye. Kaç saniye sürdü benim şimdiki söylemlerim? Maksimum 10 saniye. Daldı düşmanın içerisine ve subhanallah şehit oldu. Ama bitmedi. Bizim almamız gereken dersi ilk önce hatırlatayım. Neydi? Bir, Allah bir şeye emrediyor. Kulluğun gereği bir şeyleri. Ama şeytan boş durmuyor. O süreçte kulluk çizgisinde ve maratonunda zafiyete uğratmak için vesvese veriyor. Marifet hatırlamakta. Allah bizi hatırlayanlardan eylesin. Ama atının dizgini iki kere çekti dedim. Unuttunuz mu? Unutmadınız değil mi? Şimdi geliyorum oraya. Tabii Abdullah İbni Revaha da şehit düştü. Allah'ın Resulü mescitte yaşlı sahabelerle, özürlü sahabelerle, gidemeyen sahabelerle mescitte otururken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri semaya doğru böyle takılır kalır. Biraz irkildikten sonra der ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, der ki ey ashabım, güzel insanlar, Mute'ye tayin ettiğim 3 tane komutanım vardı. Var ya Resulallah, Allah'a hamdolsun ki tayin ettiğim 3 tane komutanı cennete uçarken görüyorum. Ama diyor Abdullah İbni Revaha rötarlı gidiyor. Rötar yapmış Abdullah. Biraz geriden geliyor yani. Sahabe-i ikram soruyor. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Tamam, o 3 komutanı da sen tayin etmedin mi? Abdullah İbni Revaha ne ola ki rötarlı gidiyor? Diyor ki Abdullah atının dizginini diyor 2 kere çekmişti. Subhanallah. Yani dünyanın o vesvesenin 2 saniyelik bu dizginliği Abdullah İbni Revaha'nın, yani rötarlıdan kastım onun farklı bir yere gittiği manasında değil. Ama Allah Resulü bize böyle anlatıyor. Rivayet böyle. O biraz onlardan bir adım gecikmeli geliyor. Bunun sebebi de diğer sahabeler o tereddütü yaşamazken Abdullah İbni Revaha'nın şeytanın vesvesesiyle vermiş olduğu mücadele. Korktu. Dünyalığı tercih etti. 2 tane atın dizginini çekmesi mesabesi kadar. Rötar yaptı diyor Abdullah'tan için. Ama Abdullah İbni Revaha sınavı kazandı mı? Kazandı kardeşlerim. Neyle kazandı? Tezekkaru, hatırladı. Neyi hatırladı? Tekrar mı sayalım? Cenneti ve cehennemi, Firdevsi ve Sakarı. He? Cehenneme ve bi'sel mesir ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bunları hatırladı. Dedi ki öyleyse ben üzüntünün, korkunun, kederin, azabın olmadığı yeri tercih ediyorum. Var rötarlı olsun. Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimelerde Allah Azze ve Celle'nin muradını bize anlamayı nasip kılsın. Haramlarını haram bellemeyi, helallerini de helal bellemeyi nasip kılsın. Haramlarından içtinab edebilmeyi, farzlarına da tamahkar olabilmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine can hıraş sarılan ve onunla amel edebilmek için kaygılanan müminlerden eylesin bizleri. Allah Subhanahu ve Teala bana önceliklere söylediklerimle, siz kerim kardeşlerime de dinlediklerinizle amil olmayı nasip ve müesser kılsın. Allah Subhanahu ve Teala bizlere dünya gözüyle İslam'ın hakim olduğunu göstersin ve bizlere görmeyi nasip etsin inşallah. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.